بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. سورة یونس میں مضمون ہے شفاعت کا. کسی کو سفارشی سمجھ کر پکارنے کی اجازت بھی نہیں ہے, اور اس پر عقلی دلائل کا زور ہے. 10 عقلی دلائل آ رہی ہیں, ان عقلی دلائل میں سے یہ 8ویں عقلی دلیل ہے. اس 8ویں عقلی دلیل کا تعلق نفی شرک فی العلم کے ساتھ ہے, نفی شرک فی العلم کے ساتھ. اچھا جی, یہ 8ویں عقلی دلیل. وَمَا تَكُونُ مِن شَانٍ, نہیں ہوتے آپ کسی کام میں, یہ حالت عام. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ, آپ نہیں پڑھتے قرآن سے, یہ حالت خاص. پہلے مَا تَكُون حالت عام, مَا تَتْلُو حالت خاص. نہیں پڑھتے آپ من ہو اللہ کی طرف سے, من قرآن ان کوئی قرآن. ولا تعملون من عمل, یہ تعمیم بعد از تخصیص, نہیں آپ عمل کرتے کوئی بھی عمل. لا تعملون, اس میں پوری امت کا ذکر آ گیا اور تمام اعمال کا ذکر آ گیا. کوئی بھی عمل نہیں کرتے ہو مگر الا کنا علیکم شہودن, ہم تم پہ حاضر ہوتے ہیں. آپ کسی کام میں ہوں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, کوئی عمل بھی کریں گے, تو اللہ کہتا ہے ہم تم پر موجود ہوتے ہیں. کنا علیکم شہودن اذ تفیضون فی, جب تم مصروف ہوتے ہو, مشغول ہوتے ہو اس کام کے اندر, تو ہم تم پہ موجود ہوتے ہیں. وما یعزب, اور نہیں غائب عن رب کا آپ کے رب سے کوئی ایک ذرہ بھی آسمان زمین میں. یہ لا تعملون میں ترقی اول, ترقی اول یعنی آپ کا تلاوت کرنا یا کچھ, اس کو چھوڑیے کوئی عمل بھی ہو, کوئی عمل بھی ہو اور کسی کا بھی ہو, تو ہر عام عمل کرنے والے کے عمل کے وقت ہم موجود ہوتے ہیں. وما یعزب, یہ ترقی دوم یعنی اعمال کی کیا تخصیص ہے, اعمال کی کیا تخصیص ہے. کوئی ذرہ بھی تیرے رب سے پوشیدہ نہیں, ما یعزب نہیں غائب ہے تیرے رب سے ایک ذرہ بھی, نہ آسمان میں نہ زمین میں, نہ چھوٹا نہ بڑا. الا فی کتاب مبین, مگر لوح محفوظ میں, اللہ کے علم میں یہ سب کچھ موجود ہے. کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اب یہ اس طرح ہر ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے, اس ہر ہر ہر چیز کے جاننے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے, تو لہذا پکار اور عبادت کے اندر بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ. الا ان بشارت, بشارت الا ان اولیاء اللہ, خبردار اللہ کے ولی, ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا, وہ غم نہیں کھاتے. خوف نہیں ہوتا, خوف سے مراد کیا ہے, دنیا میں مراد نہیں ہے, آخرت میں, آخرت میں خوف نہیں ہوتا. دنیا میں اللہ کے نیک بندوں پر بھی خوف طاری ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہوا, لاٹھی جب سانپ بن گئی بھاگ پڑے, تو دنیا کے اندر خوف طاری ہو سکتا ہے. یہاں لا خوف ان سے مراد ہے آخرت میں خوف بھی نہیں ہوگا, آخرت میں غم بھی نہیں کھائیں گے. اچھا جی, یہ کون سا پارا ہے؟ ہاں یار, میں رکو کڑا ہے سپارے دا رکو, بس سپارے دا رکو, خدا دا بندہ, ہاں بارواں, لیکن اس کے ساتھ لکھا ہوتا نا قریب گیارہواں. مولوی عمر شریف کہا کرتا تھا, یارواں سپارہ تو یارواں رکو لو یارویں صحابہ تک لو جی یارواں سپارہ تو یارواں رکو لہذا یارویں ثابت قربان دلیلیں ہیں نا مشرکوں کی دلیلیں بھی عجیب ہوتی ہیں اللہ ان اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں آخرت میں ان پہ کوئی خوف غم نہیں ہوگا یہ ولی ہیں کون الذین آمنوا ولی کون ہے جو ایمان لائے وکانوا یتقون اور وہ بچتے ہیں شرک سے کفر سے گندے اعمال سے گندے اخلاق سے یہ ہیں ولی سمجھے جو کپڑے اتار کے ننگا پھر رہا ہو وہ ولی نہیں ہوتا آج کل کہتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے جی واقعتا پہنچا ہوتا ہے اپنے مقام پر الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشرا فی الحیات الدنیا ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے نیک بندے ان کے لیے بشارت یعنی اللہ پاک جنت کی بشارت دیتا ہے سمجھے جنت کی بشارت دیتا ہے اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں بشرا اس سے مراد ہے الرؤیا الصالحہ الرؤیا الصالحہ نیک اچھی خوابیں یہ دنیا میں وفل آخرت اور آخرت میں بشارت یعنی آخرت میں جنت وغیرہ آ گئی لا تبدیل لکلمات اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ذالک الفوز العظیم ولا یحزنک قولہم تسلی ولا یحزنک قولہم ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈال دیں ان العزت للہ جمیع عزت غلبہ بے شک غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے وہی حق کو غلبہ اور کفر کو مغلوب کرے گا وہی حق کو غالب اور کفر کو مغلوب کرے گا هو السمیع وہی ہے سننے والا العلیم وہی ہے جاننے والا الا ان یہ دلیل عقلی نامی عقلی دلیل اللہ ہی کے لیے من فی السماوات و من فی الارض للہ خلقن ملکن تصرفن آسمان و زمین میں جو بھی ہیں انسان بھی جن بھی فرشتے بھی یہ سارے سب مملوک ہیں سب مخلوق ہیں سب کا خالق مالک صرف اللہ جب سب کا خالق مالک اللہ ہے مالک ہونے میں خالق ہونے میں متصرف ہونے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں تو عبادت و پکار میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں وما یتبع زجر وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء یہ پکارتے ہیں اپنے شرکاء کی عبادت کرتے ہیں ان کو پکارتے ہیں یہ جو کام کر رہی ہیں صرف زن خیالات بناوٹی خیالات ان خیالات کے پیچھے چل رہی ہیں صرف ایک اندازے لگا رہی ہیں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے شریک بناتا ہے اس کے پاس دلیل کوئی نہیں سوائے اس کے کہ عقلی ڈھکوسلے هو الذی جعل دلیل عقلی نمبر 10 بنا دیا رات کو مظلمن تاریک لتسکنو فیہ ونہارا مبصرن لتبصرو فیہ یا بھی وہی سنت احتیاط ہے لتسکنو لیل کے ساتھ لتسکنو ہے اور مبصرن کے ساتھ نہیں ہے تو وہاں لتبصرو اور نہار کے ساتھ مبصرن ہے لیل کے ساتھ مظلمن نہیں ہے اس کے تقابل میں یہاں مظلمن سنت احتیاط ان فی ذلک الایات لقوم یسمعون قالوا اتخذ اللہ شکوا بنا لیا اللہ نے اولاد بنا لیا ہے نہیں ہے نہیں، بنا لیے. سبحان وہ جواب شکوا، یہ اللہ اس کی تردید کرتا ہے. جواب شکوا نمبر ایک، اللہ پاک ہے الغنی و دوم، وہ مستغنی ہے غنی ہے، اس کو کوئی محتاجگی نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سوم، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے لہو، اس کا مملوک ہے، جو مملوک ہوتا ہے وہ نائب نہیں ہوتا، بیٹا نہیں ہوتا، نائب نہیں ہوتا، سفارشی نہیں ہوتا، تام کروا سکنے والا نہیں ہوتا. ان عندکم چہارم، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل نہ کلی نہ نکلی. تم کہتے ہو اللہ پر وہ جو تم جانتے نہیں ہو. قل زجر ما تفی فخروی، بے شک جو تراشتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا، جواب شبہ، جواب شبہ، یہ دنیا کا مال متاع کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ حقیر چیز، اس کا کوئی اعتبار نہیں. متاعن یعنی لہم متاعن، لہم متاعن، ان کے لیے دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. متاعن کی تنوین تقلیر اور تحقیر کے لیے، چند دن کا نفع ہے، حقیر سا نفع ہے، پھر مر کر ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہم چکھائیں گے عذاب شدید بوجان کے کفر کرنے کے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، یہ تخفیف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ، تخفیف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ اول. یہ یہاں پر دلیل نقلی کے طور پر اللہ پاک پیش نہیں کر رہا، یہاں پر پیش کر رہا ہے بطور تخفیف دنیاوی کے ایک نمونے کے. یہاں پر نوح علیہ السلام نے پیغام سنایا ہو، یہ بات نہیں ہے. پیغام سنانے کا ذکر نہیں، تو یہ بطور دلیل نقلی کے دئیے. دیکھو جی، نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا ان کو، جب انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا تھا، میری قوم اگر تمہیں گراہ گزرتا ہے میرا ٹھہرنا اور میرا یاد کرانا اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی میں آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کو سناتا ہوں، اور تمہیں یہ مشکل ہوتا ہے کب اور گراں گزرتا ہے، تو بے آیات اللہ کے بعد جزا معذوف ہے ان کی، فَلْيَكُنْ، اگر گراں گزرتا ہے تو گزرے، تانوں اوکھا لگدا ہے تا لگے، اور سمجھے اگر ہے یہ تمہارے لیے ناگوار، فَلْيَكُنْ تو ہو، اور یا دوسرا لفظ فَلَا اُبَالِي، اگر گراں گزرتا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، تم ناراض ہوتی ہو میرے توحید سنانے سے، تو لا ابالی، مجھے کوئی فکر نہیں ہے. فعل اللہ، یہ اس کی علت ہے، جزا معذوف کی علت، اگر تم ناراض ہوتی ہو توحید سے ہو جاؤ، مجھے کوئی فکر نہیں ہے. کیوں؟ اللہ توکل، تو اس لیے کہ میرا بھروسہ اللہ پہ ہے. اول نفی خوف، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، تمہارا اللہ پہ بھروسہ ہے. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، فَأَجْمِعُوا، پس اجماع کر لو، سمجھے، پکا کر لو اپنے کام کو، پکا کر لو اپنے کام کو، اپنے شریکوں کو بھی بلا لو، سارے تم بھی اکٹھا ہو، اکٹھے ہو جاؤ، تمام مولوی تم میرے مقابلے میں اجماع کر کے آ جاؤ، اپنے مولویوں پیروں کو بلا لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن، پھر کوئی پوشیدگی نہ رہے، پھر کوئی، یعنی علل اعلان، دل کھول کر، علل اعلان، دل کھول کر، اور جو تیاری کرنا چاہتے ہو تیاری کرو، سمجھے، میں ڈرتا کوئی نہیں تم سے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں اللہ کا پیغام توحید، پیغام توحید والا سناتا رہوں گا، مجھے لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، اگر تم سارے کے سارے میرے بارے میں اکٹھا ہو کے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہو اکٹھے ہو جاؤ. سمکزو الیا، پھر فیصلہ کرو تم سارے الیا میرے بارے میں، میرے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہتی ہو کر لو، ولا تنذرنی، اور مجھے ذرا بھی مولت نہ دو. ایک اکیلا پیغمبر ہے تنے تنہا، پورا قبیلہ پوری قوم مخالف ہے. پیغمبر کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو، مجھے مولت بھی نہ دو، میں تم سے ڈرتا کوئی نہیں، میرا بھروسہ اللہ پر. سمجھے، میرا بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ پہ. جب انسان اللہ کی توحید کے لیے یوں ڈٹ جایا کرتا ہے، اللہ پاک خود غیبی امداد کرتا ہے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ مسئلہ توحید بڑا کڑوا ہے، لیکن سمجھ آ جائے تو جتنا یہ مسئلہ میٹھا ہے اتنا مسئلہ میٹھا کوئی نہیں. صحیح دل میں داخل ہو جائے صحیح مسئلہ توحید کا، پھر آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا بھروسہ اپنے اللہ پہ ہوتا ہے. اور اللہ کی توحید کے لیے جب وہ کام کرتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے امداد خود آتی ہے. سمجھے، خلوص کے ساتھ انسان محنت کرے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی امداد نہ آئے. ضرور اللہ کسی نہ کسی طرح امداد کرتا ہے. اب پیغمبر اکیلا ہے، منت نہیں کرتا پیغمبر، او یار چند تیارے میں رہن دو، کوئی منت کرے. چلو جی مسئلہ میں نہیں سناؤں گا، او چلو جی تھوڑا سا سناؤں گا، باقی نہیں کچھ. نو کوئی نہیں، مسئلہ سنا رہا ہے اللہ کا پیغمبر، اور اللہ پہ بھروسہ ہے، ڈرتا کوئی نہیں، ڈرتا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پہلے تھا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُمْ، مجھے ڈر کوئی نہیں. اب فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، یہ دوم نفی تمام، مجھے لالچ بھی کوئی نہیں. آدمی ڈر کی وجہ سے توحید چھوڑ دیتا ہے، یا لالچ کی وجہ سے توحید چھوڑ دیتا ہے. اللہ کا پیغمبر کہتا ہے میں لالچی بھی کوئی نہیں، مجھے کوئی طمع اور لالچ بھی کوئی نہیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اعراض کرتے ہو کرو. فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ، اور میں کون سی تم سے تنخواہ مانگتا ہوں، میں کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، مجھے کوئی طمع لالچ نہیں ہے. ان اجریا اللہ علی اللہ، پر یہ نہ سمجھو کہ میں نے اجرت لینی نہیں ہے، اجرت حرام ہے، ناجائز نانا ہے، جائز پر تم سے نہیں لیتا، لوں گا اللہ سے. سمجھو، وہ تم سے نہیں لیتا. کیوں؟ تم نے مجھے توحید پر پابند نہیں کیا، توحید والا فریضہ میرا مقرر کیا میرے اللہ نے. جس اللہ نے توحید پر مجھے پابند کیا، جس اللہ نے مجھے توحید والا فریضہ دیا، میں نے بدلہ لینا ہے تو اس اللہ سے لینا ہے. سمجھے، تم سے نہیں لیتا، تم نے تو مجھے کوئی پابند نہیں کیا، جس نے پابند کیا ہے اس سے لوں گا. اب لوگ یہ کہتے ہیں یہ آیت تنخواہ کی تردید میں ہے، اجرت کی تردید میں. سمجھو، حقیقت میں اجرت کی تردید میں نہیں ہے، اجرت کے اس بات میں ہے. یہاں سے قانون آ رہا ہے، جو پابند کرنے والا ہو اس سے اجرت لو، دوسروں سے نہ لو. سمجھے، اب مسجد کی انتظامیہ ہے، کمیٹی ہے، انہوں نے تمہیں مقرر کیا ہے، پابند کیا ہے نمازیں پڑھانے پہ، قرآن پاک کا درس دینے پہ. اب تم ان سے لو جو پابند کرنے والے ہیں، ان سے تنخواہ لو. باقی جو محلے والے ہیں، یار کوئی میری خدمت کرنا، یار میری کوئی خدمت کرنا، اے دوسروں سے مت مانگو، دوسروں سے لالچ مت کرو. سمجھے، خامخواہ بعض مولوی آج کل باقی تمام مولویوں کو بدنام کرتے ہیں، ملے داروں سے، او جی کوئی خدمت کروانی، میں غریب، ہائے او میں مسکین، اور کوئی میری امداد کر. لا حول ولا قوت الا بالله. تمام علماء کے مقام کو گراتے ہیں. مولوی اپنے مقام کو سمجھے، جو تمہاری انتظامیہ ہے ڈنکے کی چوٹ سے ان سے لوڑ، باقی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مسئلہ کھول کر بیان کرو، جتنا مسئلہ کھول کر بیان کرو گے اللہ کی امداد آئے گی۔ کوئی ویسے آپ کی امداد کرتا ہے ہزار بار کرے، لیکن کسی کے سامنے گھٹیا پن اختیار نہیں کرنا چاہیے، یہ علماء کو زیب نہیں دیتا۔ اچھا جی، کسی غریب ساتھی کے دروازے پہ انسان چلا جائے کوئی حرج نہیں ہوتا، امیروں کے دروازے پہ جاؤ معاملہ گڑبڑ ہے۔ امیر کے دروازے پہ جائے گا ہر ایک سمجھے گا ہاں گیا ہی ملک صاحب کو پیسے لینے واسطے، ہر ایک یہی سمجھے گا، اس لیے امیروں کے دروازوں پہ کوئی جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں غریب مسکین اپنے توحیدی ساتھی ان کے دروازے پہ جاؤ تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ سمجھے، یہ تنخواہ کو ثابت کرتی ہے، یہ ان سے قانون نکلتا ہے، جو پابند کرنے والا ہے اس سے اجرت لیا کرو۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں حکم دیا گیا ہوں کہ ہو جاؤں مسلمین، اعتقاداً وعملاً۔ فَكَذَّبُوهُ، قوم ماضی استمراری تکذیب کرتی رہی نوح علیہ السلام کے، فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو ہی بچا لیا، ان کے ساتھ جو کشتی میں موجود تھے ان کو بھی وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو بنا دیا زمین میں خلیفہ۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، سَمَرَ مُكَذِّبِينَ، جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی ہم نے ان کو غرق کر دیا، پس دیکھنا کیسے ہوا انجام۔ منذرین، یہاں خیال کرنا، یہ آیت کا لفظ بڑا نازک ہے، کہیں غلطی نہ کیا کرو۔ کیف کان عاقبۃ المنذرین، زال پہ زبر پڑو، زیر نہ آئے کہیں۔ منذر، ڈرائے ہوئے، منذر پیغمبر ہوتا ہے، وہ یامر نہیں ہے، منذر ڈرائے ہوئے، ان کا انجام کیا ہوا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا، یہ پہلے تو اللہ پاک نے تخفیف دنیاوی کا نمونہ پیش کیا تھا تفصیلی نوح علیہ السلام سے، اب یہ آ رہا ہے تخفیف دنیاوی کا اجمالی نمونہ، تخفیف دنیاوی کا اجمالی نمونہ۔ ہم نے ان کے بعد کئی رسول بھیجے قوموں کی طرف، وہ رسول بھی بینات لے کے آئے۔ فما کانو اناد قوم، قوم لاما قانون یومنو، ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ بما کذبو، علت بما، با سببیا، بوجاؤں نہ قائد کے، کذبو بھی، جس کی انہوں نے تکذیب کی، من قبلو، پہلے ہی، جب پہلے انہوں نے انکار کر دیا تھا، پھر اپنے انکار پہ ڈٹ گئے، پھر اپنے انکار پر ڈٹ گئے، تو ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ کذالک، لذالک، کاف تالیلیہ، اسی لیے، یہ تکذیب کر کے تکذیب پر ڈٹ جانا، سمجھے، بینات آ جائیں، بینات کے مقابل تکذیب کر کے تکذیب پہ ڈٹ جانا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ مہر لگا دیتا ہے، اس لیے نتبا مہر لگا دیتی ہیں علی قلوب المعتدین، تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ، یہ تخفیف دنیاوی کا دوسرا تفصیلی نمونہ، تفصیلی نمونہ دوسرا، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، بے آیاتنا، انہوں نے مسئلہ سنایا، فاستکبروا، قوم نے تکبر کیا، وکانو قوم مجرمین، فلما جاءہم الحق من عندنا، حالت ثانیہ، پہلے فاستکبروا، حالت اولا، انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ قوم مجرم، فلما جاؤں، حالت ثانیہ، پہلے فاستکبروا، دعویٰ کے ساتھ، فلما جاؤں، بعد از دعویٰ کے، تاکہ دونوں کا فرق ہو جائے، بعد از دعویٰ کے، من عندنا، قالوا، کہنے لگے، نازل سحر مبین، یہ جادو ہے جی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم حق کے لیے کہتے ہو تقولون للحق لما جاءکم السحر نازا یہ جادو ہے ولا یفلح الساحرون حالانکہ جادو تو جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے قالوا انادے قوم اجے تنا تو آیا ہے تاکہ ہمیں ہٹا دے اما اس طریقے سے جو ہمارے اکابرین کا بزرگوں کا طریقہ تھا وتکونا اور ہو جائے تمہارے لیے سرداری زمین میں اور ہم تک پر ایمان لانے والے نہیں ہیں وقال فرعون ایتونی لاؤ جی ہر قسم کا جادوگر ماہر فلما جا سہرا جادوگر آ گئے قال لهم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا ما انتم ملکون یہ قال لهم نیچے لکھو گا باد ان کالو اما ان تلکیا وہ پہلے گزر چکا ہے پہلے انہوں نے کہا تھا جی آپ کرتے ہیں یا ہم کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کر لو فلما القو جب انہوں نے سارا جادو کر ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جے تم بھی السحر ما وہ جو تم لائے ہو وہ جو تم لائے ہو السحر جادو ہے جادو ہے یہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے ان اللہ سیبطلہ اللہ اس جادو کو باطل کر دے گا کیوں جی ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین فسادیوں کے کام کو اللہ بننے نہیں دیتا فسادی جو معجزے کے ساتھ مقابلہ کرے معجزات کا پیغمبر کا مقابلہ کرے اللہ اس کا کام سنورنے نہیں دیتا بننے نہیں دیتا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ إِلَّتِ دُوم اور اللہ پاک حق کا حق کو نہ ظاہر کرے گا بِکَلِمَاتِ اپنے وعدوں کے ساتھ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مکروہ سمجھے مجرم اور مجرم جلتے ہیں تو جل جائیں اللہ پاک نے حق کو ثابت کر کے دکھانا ہے فَمَامَنَ الْمُوسَى تَتِمَّهُ لَا قصہ موسویہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے شروع شروع میں اللہ ذریت من قومی مگر ان کی قوم میں سے کچھ نوجوان من قومی ہی یہ ایک من قوم فرعون از جلالین ایک معنی یہ ہے دوسرا من قوم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم مراد ہے دونوں تفسیریں کی گئی ہیں یہ شروع شروع میں چند آدمی ایمان لائے الا خوف من فرعون فرعون کے ڈر کی وجہ سے فرعون کے ڈر کی وجہ سے وملئہم اور فرعون کے باقی جو سردار ملک خان چودھری ان کے ڈر کی وجہ سے آئیں یفتنہم کہ وہ فتنوں میں آزمائش میں ڈال دیں گے ان کو اگر ظاہر ہو گیا مسئلہ کہ ہم ایمان لا چکے ہیں تو وہ ہمیں آزمائشوں میں ڈال دیں گے اس لیے چند آدمی شروع شروع میں ایمان لائے وَإِنَّ فِرْحَوْنَا إِلَّتِ اَوَّلْ لَحَالٍ فِلَرْسِ بڑا متکبر تھا بڑا علو بلندی ظاہر کرنے والا تھا فِلْ عَرْضِ زمین میں بڑا متکبر تھا وَإِنَّهُ إِلَّتِ دُوم لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ حد سے بڑھنے والا تھا خلاصہ یہ کہ حاکم اور پھر بے حد ظالم ہوا بھی حاکم اور حاکم بھی بے حد ظالم اس لیے چند آدمی شروع شروع میں ایمان لائے تھے ڈر ڈر کی وجہ سے سمجھے وقال موسیٰ تلقین توکل موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ میرے مومن بھائی ڈر رہے ہیں تو فرمایا ان کنتم آمنتم اگر سچے دل سے ایمان لائے ہو تو سوچ بچار مت کرو سچے دل سے ایمان لائے ہو تو سوچ بچار مت کرو فَلَيْتَوَكَّلُوا اللہ پہ توکل کرو ان کنتم مسلمین اگر ہو مسلمان. فَقَالُوا اللہ توکلنا وہ کہنے لگے جی اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین یہ مناجات اولا اللہ ہمیں ظالموں کے سامنے فتنہ نہ بننے دے اللہ آزمائش نہ بنا ہمیں. ونجنا دوسری دعا برحمتک من القوم الکافرین جس طرح حکومتی حالات آج کل بنے ہوئے ہیں اس قسم کے پریشان کن حالات میں حالات بگڑے ہوئے ہوں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے ربنا لا تجلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. وَأَوْحَيْنَا قَبُولِيَتِ دعا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو وحی کی انت بوّأ لقومکما بمصر اور ٹھکانہ بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں یہ نیچے. اب چونکہ ان کی طرف سے سختی تھی اللہ پاک کہتا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھکانہ بنا لو یعنی مسجد میں تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے باہر آ کے نماز نہیں پڑھنے دیتے اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو بیوتن گھروں میں ٹھکانہ بنا لو وجالو بیوتکم قبلہ اور بنا لو اپنے گھروں کو قبلہ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اعلان نجات بشارہ سنا یقین کرنے والوں کو اللہ پاک تمہیں نجات دے گا فرعون سے. وَقَالَ مُوسَىٰ تَتِمَّ احسانیہ ربنا انک آتیت فرعون یہ تمہید فرعون کو فرعون کے سرداروں کو زینت تو نے اللہ دی طرح طرح کے مال دیے دنیا کی زندگی میں. ربنا لیوزلو حکمت تکوینی وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتی ہیں. ربنا یہ دعا رہی ہے دعائے اول اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے. وشدوز علام قلوبیم ان کے جانوں کو مٹا دے. پہلی دعا تباہی مال دوسری دعا تباہی جان. فلا یومنو یہ ایمان نہیں لاتے یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو. کالا کدھو جی بد دعوت کما اللہ پاک نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. اجیبت دعوت کما حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے حضرت ہارون کہتے تھے آمین سمجھے. اللہ کہتا دعوت کما تم دونوں کی دعا حالانکہ دعا ایک تھی موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کی کیا تھی آمین. اس آمین کو اللہ کیا کہہ رہا ہے دعا سمجھے. اس آمین کو کیا کہا رہا جا رہا ہے دعا. تو آمین اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ دعا ہے اور دعا کا حکم پڑ چکی ہو کہ دعا کا حکم ہے کہ دعا آہستہ ہونی چاہیے دعا. فاستقیما دونوں ڈٹ کے رہو یعنی تبلیغ میں. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون اور لا یعلمون کے راستے کی اتباع نہ کرو. وجاوزنا یتتم ثالثا قصہ موسویہ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے گزارا. فاتباہم فرعون بھی پیچھے پیچھے آ گیا اس کا لشکر بھی آ گیا. بغیان کیوں آئے واسطے ظلم کرنے کے عدوان حد سے تجاوز کرنے کے لیے آئے. حتی اذا ادرکہ الغرق جہاں تک کہ جب غرق نے اس کو پا لیا اور ملائکہ عذاب کے نظر آنے لگے جب ملائکہ عذاب کے نظر آنے لگے کالا آمنت اب کہتا ہے جی میں ایمان لایا انہو لا الہ الا اللہ جی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین الان او اب ایمان لاتا ہے اب تک نافرمانی کرتا رہا. وکنت من المفسدین آمنت بھی بنو اسرائیل یہ بنو اسرائیل بنون بنون جمع مذکر سالم، بنون نون جمع کی گر گئی بہ جائے اضافت کے، بنون بنو اسرائیل جمع مذکر سالم. قانون سمجھو، قانون یہ ہے کہ جمع مذکر سالم فاعل ہو تو فعل واحد مذکر ہوتا ہے. مثلا قال زید، قال الکافرون، قال المسلمون، قال تل مسلمون نہیں ہوگا، قال تل کافرون نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ قال الکافرون جمع مذکر سالم ہو، جمع مقصر کی بات نہیں ہے، سالم کی، جمع مذکر سالم. تو فعل کیا ہوتا ہے؟ واحد مذکر. یہ عام منع ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا ہے؟ بنو اسرائیل کے لیے آگے آمانا کی بجائے آمانت، آمانت سمجھو. حماسے میں شروع میں ہی آتا ہے، لو کنتم مازن لم تستبح ابلی بن اللقیتت من زحل ابن شیبانا، لم تستبح ابلی بن اللقیتا، لقیتا کے بیٹے، یعنی ان کی ماں تو اٹھا کے کوئی لے گیا تھا، اس سے یہ پیدا ہوئی ہے بن اللقیتا. وہ بنو لم تستبح، وہاں بھی لا، یہ لم یستبح ہونا چاہیے تھا، لم یستبح کی بجائے لم تستبح. جب وہاں سوال کیا جائے تو جواب دیا جاتا ہے یہ من قبیلے آمنت بھی بنو اسرائیل ہے جی. او لم تبس تستبح، یہ جی یہاں واحدہ مونس کیوں آ گیا؟ یہ جی من قبیلے آمنت بھی بنو اسرائیل. لیکن اب کوئی سوال کرے آمنت بھی بنو اسرائیل پہ، تو پھر تو جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ قانون تو یہی ہے، لیکن جب جمع مذکر سالم ایسی ہو کہ وہ ایسے بن جائے جیسے مقصر ہے، تو مقصر کے لیے تو قال نسوتن، قالت نسوتن، قال نسوتن فی المدینہ اور قالت نسوتن، دونوں طرح جائز ہوتا ہے مقصر کے لیے. اب یہ بھی بنون، یہ اصل میں کیا ہے؟ بنا بن، ناقص واوی ہے، یعنی بنا بن میں پھر ابن ال کا آ جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ابن ال. پھر ابن نون سے جب جمع بناتی ہیں مقصر بنائیں تو ابنا بنا لیتی ہیں، ابنا میں بھی وہ کیا آئے گا؟ یعنی بنا ون، اب نا ون، پھر اب نا ان، سمجھے؟ اب ابن ال لے جائے، لے گئے جی، پھر ابن ال سے پھر لے کے آئیں گے بنا وون، اس پہ لے کے آئیں گے بنا وون، پھر بنا وون پہ قانون لگے گا تو بنے گا بنون. تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کثرت تغیر، کثرت تغیر کی وجہ سے اس میں مشابت ہو گئی جمع مقصر کے ساتھ. جب جمع مقصر کے ساتھ مشابت ہو گئی تو اب جمع مقصر والا قانون جاری ہو گیا، اس قانون کے مطابق آمنت واحدہ مونس کا صیغہ لایا گیا. فالیوم ننجیک ببدنک، اب اس کو اللہ پاک نے پانی میں غرق کیا، پھر اللہ کہتا ہے ننجیک، یہ ماخوذ ہے نجوتن سے، نجوتن کا معنی ہوتا ہے اونچی جگہ، نجوتن کا معنی اونچی جگہ. اللہ کہتا ہے تیرے بدن کو پانی سے نکال کر اونچی جگہ پر پھینک دیں گے، تیرے بدن کو پانی سے نکال کر اونچی جگہ پر پھینک دیں گے. بات سمجھے؟ ننجی کا کیوں؟ تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنے، بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنے. یہ ننجی کا ماخوذ ہے نجوت ان سے. ہر یوم ننجی کا، یعنی پانی میں تہ نشی ہونے سے تیری لاش کو نجات دیں گے، پانی میں نیچے بیٹھنے نہ دیں گے، بلکہ ننجی کا نلکی کا بن نجوت من الارض. یہ عام مفسرین تو یہی نیچے والا معنی کرتے ہیں، تے نشی ہونے سے تیری لاش کو نجات دیں گے. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں نہیں، یہ اوپر والا معنی ہے، نجوہ والا، نجات والا مانا نہیں ہے، ہم نجات دیں گے، نہ یہ ٹکدا ہی نہیں، مزہ آندا ہی نہیں کہ آدمی فرعون واسطے کہے تینوں نجات دے سا. توبہ توبہ، مشرک پلیت، ربکم العلیٰ، کا نعرہ لگانے والا اس کے لیے تو آ جا تینوں نجات دیسا، یہ گل ٹکدی نہیں۔ وہ سمجھے فرعون کے لیے کہا جائے تجھے نجات دیں گے، نہ نہ، بے شک نجات کی آگے تشریح یہ ہے کہ نیچے بیٹھنے سے تیری لاش کو نجات دیں گے، لیکن مزہ نہیں آتا۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں یہ نجی کا یہ نجات سے نہیں ہے، یہ نجوہ سے ہے۔ کس سے ہے؟ نجوہ، اور نجوہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹیلا، اونچی جگہ۔ تو معنی کیا ہوگا؟ نلکی کا بن نجوت من الارض، تفسیر مدارک، ہم تجھے کیا کریں گے، اونچی جگہ پر پھینک دیں گے، اونچی جگہ پر پھینک دیں گے، فل یون فل یوما لنجی کا بے بدانے کا، سمجھو بے بدانے کا، یہ جب تک زندہ تھا اللہ کہتا تھا آل آنا وقد اسیتا، قد ایسے روح اندر تھی تو اسیتا، تو نا فرمان ہے، روح نکل گئی اب بدانے کا، اب تیرا بدن ہے تیری لاش ہے، تیرا بدن ہے تیری لاش ہے، وہ تیرے بدن کو ہم اونچی جگہ پر پھینکیں گے، کیوں جی؟ لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ وہ سمجھے، بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے، مسئلہ سمجھ آ جائے۔ پندرہویں صدی کے مولویوں کو سمجھے، ہم تیرے بدن کو محفوظ کر کے باہر کر کے رکھیں گے، اونچی جگہ پر پھینکیں گے، تاکہ پتہ چل جائے مولویوں کو کہ روح کا ارادہ کوئی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھے، روح کا ارادہ، دیکھو جی بدن پڑا ہے اس کا، مدتوں سے پڑا ہے، پر روح اس کے اندر کوئی نہیں آئی، روح کا تصرف تصر والا تعلق بھی قائم نہیں ہوا۔ لمن خلف کا آیا، لمن خلف کا آیا، یہ بعد میں آنے والوں کو مسئلہ سمجھانا ہے، پر ضدی مولوی کبھی نہیں سمجھے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، وَإِنَّ، اللہ کہتا نشانی ہے سمجھانا ہے، پر کیا کروں، کثیرم من الناس، کثیرم بہتے مولوی بہتی عوام، کثیرم من الناس بہت لوگ، یہ پھر بھی غافل غافل غافل، انہاں قرآن نو سوچنا کوئی نہیں، قرآن وال توجہ کرنی کوئی نہیں، لغافلون۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا زجر، کہتے ہیں جی ہم کثیر ہیں، مماتی کلیل ہیں، ہم کثیر ہیں۔ اللہ کہتا ہے کثیرم من الناس، کثیرم من الناس ان آیاتنا لغافلون۔ اور سمجھے، اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کلیل من عبادی الشکور، شکر کرنے والے، توحید کو ماننے والے، پکے توحیدی کلیل، وہ کیا ہوتے کلیل۔ ولقد بوانا زجر، ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو، عبادت گھر کے فرعون، مبوا صدقن سچا ٹھکانہ مصر و شام، ورزقنا من الطیبات پاکیزہ رزق دیا، فما اختلافو، نہیں اختلاف کیا انہوں نے، حتی جام الریان تک کہ علم آ گیا۔ یعنی یہ بھی پھر بنی اسرائیلیوں میں بھی مولوی مشرک آ گئے، پیر مشرک آ گئے، انہوں نے توحید میں اختلاف پیدا کر دیا بغاوت کی وجہ سے۔ ان ربک تفیف خبی، تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فی معاف کانو فی اختلافون، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ، فَإِن كُنْتَ فِي شکن، دنیاوی زجر، یہ بظاہر خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد عام انسان ہے۔ مراد کیا ہے؟ عام انسان۔ وہ ایک اصل عبارت ہوگی، قل یا محمد للکافر فإن کنت فی شکن، تفسیر قرطبی، قل یا محمد، اللہ پاک کہتا ہے میرا سونا انہاں کافراں نوں آکھ چا کیا کا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ ان کافروں کو کہو کافرو اگر تم شک میں ہو. سمجھے آگے کافروں کو خطاب ہے مما انزلنا الیک جو ہم نے قرآن نازل کیا اس میں تمہیں شک ہے تو پھر فصل الذین یقرؤون الکتاب اس کا علاج یہ ہے کہ ان سے جا کے پوچھو جو کتاب پڑھتی ہیں تم سے پہلے تورات و انجیل لقد جاءک الحق من ربک ان سے جا کے پوچھو حق آ چکا ہے فلا تکونن من الممترین شک کرنے والوں میں سے نہ بن جاؤ ولا تکونن درجہ ثانیہ اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی فتکونا ورنہ انسان ہو جائے گا تو خاسرین میں سے ان الذین جن پر اللہ کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ولو جات اگر ان کے پاس آ جائے کلو آیتیں ساری نشانیاں حق کو ثابت کرنے والی تب بھی یہ ضدی ہیں ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں عذاب علیم کو فلولا کانت قریتن فلولا کانت قریتن فلولا بمعنی نفی کے ہے قریتن اس سے مراد مہلکا تباہ شدہ شہر. اب مانا کرو نہیں ہے کوئی بستی جو ہلاک کی گئی ہو ہلاک شدہ تباہ شدہ کوئی بستی نہیں ہے جس نے ایمان لایا ہو فنفعہا ایمانہا پھر نفع دیا ہو اس کو اس کے ایمان نے یعنی عذاب آ جانے کے بعد سمجھے عذاب کے آثار آ جانے کے بعد کوئی بستی ایمان لائی ہو اور اس کو اس کے ایمان نے فائدہ دیا ہو اور وہ تباہ ہونے سے بچ گئی ہو عذاب آنے کے بعد ایسا کوئی شہر کوئی بستی ایسی نہیں ہے الا قوم یونس مگر یونس علیہ السلام کی قوم. سمجھے کہ عذاب کے آثار آ گئے اس وقت انہوں نے توبہ کی اور اس قوم کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ورنہ اس کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جو تباہ ہوا ہو اور تباہ ہونے سے پہلے انہوں نے ایمان قبول کیا ہو تو اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کیا ہو اور وہ تباہ ہونے سے بچ گئے ہوں. کوئی بھی بچ نہ سکا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. سمجھے لما آنو یہ جب ایمان لے آئے بوجہ مشیت الہی ہونے کے کشفنا انہم عذاب الخزی رسوائی کا عذاب ہم نے دور کر دیا دنیا کی زندگی میں اور ہم نے متا ناؤ ملاحین ایک وقت تک ان کو فائدہ اٹھانا نصیب کر دیا. میں سمجھے اب یہ اللہ پاک ایک عام قانون اور اس قانون سے قوم یونس مستثنا ہے. عام قانون یہ ہے کہ عذاب آ جائے اس وقت کوئی ایمان لائے تو ایمان مقبول نہیں ہوتا اور عذاب سے جان نہیں بچتی. ہاں یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے عذاب آ گیا یہ بچے بوڑھے عورتیں لے کے باہر نکل آئے تھے میدان میں اور آ کے زاریاں کرنا شروع کر دی اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانی ہم نے جرم کیا اللہ ہم مانتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں. اس وقت ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے اور اتنے زاروں قطار روئے اور بچے ان کے آ کے بچیاں آ کے عورتیں آ کے بوڑھے آ کے کہ اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. یہ مستثنا ہے ایک قوم. اس کے علاوہ کسی کی توبہ عذاب آنے کے بعد اللہ نے قبول نہیں کی. اب صاف لفظ ہیں یہ ایک اس کی توبہ اللہ نے قبول کر لی مستثنا ہے اللہ کی اپنی مرضی اللہ کی حکمت. یہاں مودودی صاحب آئے ہیں جی. اب مودودی صاحب نے یہاں قوم کو بچایا تو یونس علیہ السلام پر تنقید کی یہ کیوں بچ گئی. یہاں اس نے بحث چھیڑی ہے کیوں بچ گئی. بحث کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اصل قوم قصوروار نہیں تھی قصوروار پیغمبر تھا معاذ اللہ. قوم بچ گئی. یونس علیہ السلام جو چلا گیا تھا تو اللہ پاک نے اس کو کشتی میں پھنسا دیا, مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا. تو پیغمبر کے لیے مصیبت آ گئی اور قوم مصیبت سے بچ گئی. معلوم ہوتا ہے قوم قصوروار نہیں تھی, قصوروار معاذ اللہ پیغمبر تھا. اب یہ مشرکوں کی وکالت کرتا ہے اور پیغمبر پر تنقید کرتا ہے, سمجھے, پیغمبر کو قصوروار بناتا ہے. کیا وہ کہتا ہے اصل پیغمبر اتمام حجت نہیں کر سکا تھا, فریضہ ادائیگی رسالت میں پیغمبر سے کوتاہیاں ہو گئی تھیں, پیغمبر حق رسالت ادا نہ کر سکا. چونکہ حق رسالت ادا نہیں ہوا, اتمام حجت نہیں ہوا, اتمام حجت نہ ہو تو اللہ پاک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا. چونکہ اتمام حجت ہوا نہیں تھا اس لیے قوم کو اللہ نے عذاب نہ دیا, اور پیغمبر چونکہ اتمام حجت کرنے میں کوتاہیاں کر گیا تھا, وحی کے پہنچانے میں کوتاہیاں کر گیا تھا, اس لیے پیغمبر کو اللہ پاک نے مصیبت میں مبتلا کر دیا. معاذ اللہ, سمجھے, پیغمبر سے گویا کہ غلطی ہو گئی, پیغمبر نے جرم کیا, اس نے مسئلہ سنایا نہیں, فریضہ ادائیگی رسالت میں کوتاہی کر گیا پیغمبر, اس لیے پیغمبر مصیبت میں مبتلا ہو گیا, قوم بچ گئی. یہاں آپ کے پاس لکھا ہوگا, تاہم قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں, فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں, اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر بھی چھوڑ دیا تھا. اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ کی تو اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا. اب یہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں, یہ لفظ بڑا سخت ہے. یہاں پر ہمارے بعض دوست اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی اس نے کہا ہے پیغمبر سے کوتاہی ہو گئی, اعتراض کرتے ہیں کوتاہی پر, وہ مقابلے میں لے آتے ہیں دیکھو جی فلاں بزرگ نے بھی لکھا پیغمبر سے کوتاہی, فلاں نے لکھا کوتاہی, فلاں نے لکھا کوتاہی. تو کوتاہی بھی ایک قسم کی لغزش ہوتی ہے, کوتاہی بھی ایک قسم کی لغزش ہو سکتی ہوتی ہے, اور یہ ہو سکتی ہے تو مودودی صاحب نے لکھ دیا تب کیا. تو بات اصل سمجھو, اعتراض کوتاہی کے لفظ پر نہیں ہے, اعتراض اصل سمجھو. آج کل مصیبت یہ ہے ہمارے بعض دوست اعتراض کرنے کا شوق بڑا ہوتا ہے ان کو, لیکن اعتراض صحیح اعتراض نہیں کرتے, غلط اعتراض کرتے ہیں. کوتاہی کے لفظ پر ہمارا کوئی اعتراض نہیں, سمجھے, کوتاہی کا لفظ کسی نہ کسی طرح تقصیرات کے لیے, لغزشوں کے لیے, خطاؤں کے لیے, اجتہادی خطاؤں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. لفظ کوتاہی پر سوال نہیں ہے, سوال کس پر ہے, فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی. فریضہ رسالت, پیغمبر کا فریضہ کیا ہے, پیغام پہنچانا, ادا کرنا. پیغمبر کا فریضہ کیا ہے, کہ وحی کو پہنچائے, فریضہ رسالت کو ادا کرے. اور سمجھے, اس فرض میں پیغمبر سے کوتاہی ہوئی, وحی کے پہنچانے میں. اللہ کہتا ہے وحی سنا تو ہی سنا, پیغمبر سے کوتاہی ہو گئی, کبھی سنائی تے کبھی نہ سنائی. وہ سمجھے, کچھ اللہ کا مسئلہ سنایا تے کچھ نہ سنایا, ادائیگی رسالت میں کوتاہی, وحی کے پہنچانے میں کوتاہی. یہ وحی کے پہنچانے میں پیغمبر اتنا معصوم ہوتا ہے کہ پیغمبر وحی کے پہنچانے میں ذرا بھی خطا بھی نہیں کر سکتا, سمجھے. پورا کا پورا پیغام اللہ کا پیغمبر سناتا ہے, اگر پیغام نہ سنائے تو وہ پیغمبر پیغمبری کا لائق ہی نہیں ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. تو اصل اعتراض کیا ہے, فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی, وحی کے پہنچانے میں, اللہ کا پیغام سنانے میں کوتاہی, یہ پیغمبر کبھی نہیں کر سکتا. اب اعتراض یہ کرو, اب کہو لاؤ کسی بزرگ کی عبارت, کسی بزرگ نے لکھا ہو کہ فلاں پیغمبر یا فلاں پیغمبر نے وحی کے پہنچانے میں کوتاہی کی تھی, کسی ایک بزرگ کی عبارت نہیں وہ پیش کر سکیں گے, سمجھے. اس لیے اصل سوال کیا ہے, کوتاہی پر سوال نہیں، سوال ہے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں. اور پہلے سمجھا چکا ہوں، غلام محمد پرویز وہ پیغمبروں کو وہی کے پہنچانے میں معصوم مانتا ہے، عام زندگی میں کہتا ہے معصوم نہیں ہے. عام زندگی میں جس طرح ہم تم بھی گناہ کر سکتے ہیں تو پیغمبر بھی گناہ کر سکتے ہیں. اور غلام محمد پرویز پر جو کفر کا فتویٰ لگایا گیا، اس پر ایک وجہ کفر کی یہ بھی ہے کہ وہ پیغمبروں کو معصوم نہیں مانتا، حالانکہ اس کا نظریہ کیا ہے، وہی کے پہنچانے میں پیغمبر کو معصوم مانتا ہے، ہاں عام حالات میں پیغمبر کو معصوم نہیں مانتا. اور مودودی صاحب اس سے بڑھ گیا، یہ وہی کے پہنچانے میں بھی معصوم نہیں مان رہا، وہی کے پہنچانے میں بھی معصوم نہیں مان رہا. تو اصل اعتراض یہ ہے، اسی میں آگے عبارت آ رہی ہے. لکھتا ہے قرآن مجید میں خدائی دستور کے جو اصول و کلمات بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا. جب نبی ادائے رسالت میں کوتاہی کر گیا، ادائے رسالت میں، پھر کہتا ہے ادائے رسالت میں کوتاہی کر گیا، پیغام کے پہنچانے میں کوتاہی کر گیا، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود اپنی جگہ سے ہٹ گیا، تو اللہ کے انصاف نے اس کی قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ اس پر اتمام حجت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھی. لو تفہیم القرآن. اب یہ عبارت چونکہ بڑی غلط عبارت ہے، اب آج کل مودودیوں نے نکال دی ہے، لیکن مودودی اپنا عقیدہ تو لے کے چلا گیا. اب تم نکالو تو تب کیا ہے؟ اب جب سوالات ہوئے ہمارے بزرگوں کی طرف سے تو انہوں نے کیا کیا، اس عبارت کو ہی نکال دیا. اب وہاں پہ عبارت اور ہے، لیکن پرانی تفہیم القرآن مل جائیں تو ان کے اندر یہ عبارت موجود ہے. اب صاف کہتا ہے اتمام حجت نہیں ہو سکا تھا. سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ تم پہ عذاب آئے گا، اللہ کی وحی کے مطابق کہا تھا، اگر اتمام حجت نہیں ہوا تھا تو اللہ نے عذاب کا کیسے فرمایا؟ عذاب کی بات جو کہی جاتی ہے عذاب تم پہ آئے گا، یہ کب کہی جاتی ہے؟ جب اتمام حجت ہو جاتا ہے. پیغمبر نے اتمام حجت کر دیا تھا، اس لیے اللہ پاک نے عذاب کی بات کہی، دھمکی دی. پھر اب وہ اصل بات کیا ہے، پیغمبر کا درجہ چونکہ بہت بلند ہوتا ہے، پیغمبر کو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتا، اللہ کہتا نکل تب نکلتا. لیکن پیغمبر کریم نے ایک اجتہاد کیا کہ اللہ کہتا ہے عذاب آ رہا ہے جی، اے چند دنوں میں عذاب آیا، اب عذاب کا آنا یقینی ہے، کیونکہ اللہ کی بات غلط ہو سکتی نہیں ہے، عذاب بھی آنا یقینی ہے. آگے پیغمبر جانتا تھا کہ جب عذاب آتا ہے تو پیغمبر کو نکال لیا جاتا ہے، عذاب کے وقت پیغمبر کو نکال لیا جاتا ہے، تو انہیں پتا تھا اللہ مجھے نکالے گا، تو وہ سمجھے اب یقیناً عذاب تو آ رہا ہے تو مجھے نکل جانا چاہیے، تو وہ نکل کے چلے گئے. یہ ایک اجتہاد کیا، اور یہ اجتہاد بھی غلط نہیں کیا صحیح کیا، وہ سمجھے یہ اجتہاد بھی غلط نہیں کیا صحیح کیا. لیکن پیغمبر کا جو مقام ہے اعلی، اس اعلی مقام کا تقاضا یہ تھا کہ پیغمبر کو انتظار کرنا چاہیے تھا اللہ کے حکم کا، اللہ کہتا نکل تب نکلتا. چونکہ اللہ کے حکم کا انتظار کرنے کے بغیر اپنا اجتہاد صحیح سمجھ کر نکل گئے، اللہ ناراض ہو گیا. اللہ ناراض ہو گیا کہ میرے پیارے پیغمبر آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کو چاہیے تھا آپ میرے حکم کا انتظار کرتے، پہلے کیوں نکلے ہو بے صبرے ہو کر. تو اللہ پاک نے آگے آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو آزمایا کرتا ہے. چلو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ تَسَلِّي، اگر تیرا رب چاہے تو تمام زمین والے ایمان لے آئیں سارے، لا من من فی الارض کلہم جمیع سارے، مگر بعض حکمتوں کی وجہ سے نہ چاہا. سمجھے، اللہ چاہتا سب کو مومن بنا دیتا، لیکن وہ ایمان مجبوری کا ایمان ہوتا، مجبوری کا ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں. کیا آپ جبر کرتے ہیں لوگوں پر کہ وہ ایمان لے آئیں؟ وہ ماں کان، حالانکہ نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ ایمان لائے مگر اللہ کے مشیت سے. وہ یجعل الرجس، اللہ یہ رجس گندگی کرتا ہے ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے. قل انظروا زجر بر ناد کفار ماذا فی السماوات والارض، دیکھو ذرا آسمان زمین کے دلائل کو تو عید سمجھ آئے. وما تغنی الآیات والنذر، اور نہیں دور کرتی آیات اور ڈر سنانے والے یعنی پیغمبر اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتے، ضدی ہوتے ہیں ان کو آیتیں بھی فائدہ نہیں دیتی، پیغمبر بھی فائدہ نہیں دے سکتے. فہل ینتظرون تخفیف دنیاوی، نہیں وہ انتظار کرتے مگر ان واقعات کا جو پہلے لوگوں سے گزر چکے ہیں. قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین ثم ننجی رسولنا، یہ ثم تعقیب ذکری کے لیے ہے. ہمارا طریقہ ہے ہم اپنے رسولوں کو بچا لیا کرتے ہیں، ایمان والوں کو بچا لیا کرتے ہیں. حق کا نہ لینا، یہ ہم پر لازم ہے، حق ہے لازم ہے، یعنی تفضلن اللہ نے اپنے آپ پر یہ چیز لازم کی بطور فضل کے. ننجی المؤمنین، ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو. قل یا ایہا الناس، دعوی سورت تفصیلا، کہہ دیجئے ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں تو آؤ فاخبرکم، جزا مقدر ہے، اور میرے دین میں شک ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں. آگے فلا، اس کی اب تفصیل آ رہی ہے، نہیں میں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ولیکن لیکن میں عبادت کروں گا اس اللہ کی، یتوفاکم، جو موت دینے والا ہے، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں یقین کرنے والوں میں سے، ایمان لانے والوں میں سے، جو ایسے معبود پر ایمان لایا کرتے ہیں. وانکم، وجہ کا یہ بھی حکم دیا گیا، اپنے چہرے کو کام کر لے دین حنیفہ، دین کے لیے ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والے، اور نہ ہو جائے شرک کرنے والوں سے. ولا تدعو من دون اللہ، نہ پکاریں اللہ کے سوا جو نفع بھی نہیں دے سکتے نقصان بھی نہیں دے سکتے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے پکارا، اگر آپ نے، یہ بھی بظاہر خطاب ہے رسول پاک کو اور سمجھایا جا رہا ہے امت کو، اگر کوئی اس طرح کام کرے گا تو اللہ بہو وہ ہو جائے گا ظالموں میں سے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر اللہ آپ کو کوئی ضرر مصیبت دے دے چھوٹی یا بڑی دینی یا دنیاوی تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ پاک کوئی اچھائی دے تو اچھائی کو بھی درد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے، وہ غفور الرحیم ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَرْغِيبُ إِلَى التَّوْحِيدِ، اے لوگو تمہارے پاس حق آ چکا ہے، جو راہ پاتا ہے فَإِنَّمَا يَهْتَدِي سے اپنے فائدہ کے لیے راہ پائے گا، وہ منزل، جو گمراہ ہوگا تو گمراہی کا ببال اسی پہ ہوگا. وما انا علیکم بوکیل، میں تم پہ کارساز مختار نہیں ہوں. وتبع دلیل وحی، اتباع کر اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. وصبر تسلی، اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرتے رہی ہے یہاں تک کہ اللہ پاک فیصلہ کر دے، وہ خیر الحاکمین.